Na azért rakd el azt a vászlót, de úgy, hogy nem ugye felé legyen, jó? Hát előbb kellett, ha menned. A matata is elment még 6 óra. Na, ma megy, már volt. Menj. Napjon kegyere. mondom. Hozzá betűz a valót is? Nem mondom. Apróban, vastagabban. Nem, mit csinálok? Lehet, hogy... Vagy tisztelt a Ja, megkönnyíti a gyújtva. Virágosnak adja egy kis vizet, így egy ilyen második ülösbe. Hát vizet és oszték, mindegy, mint a karibához a te ha mész? Adom még a kicsikét, nekem adtam. Eszembe jutott a csibék? Hát nem jutott, tudtam is, hogy nem adtam nekik, hát. Miatt, ha nem vagy ott van. Ha megyek, megyek. Ne engedj a macskát, nehogy megegyem valamit. Nem kell. Ez lenne az ajtódat. Itt is lehetárom a saját ajtónak. Néhetben. vissza, hogy van is. Tessék? Nem írtak még vissza. Hát jó van, mikor... Itt tartod ezt is, hát nem itt a helye. Bőzzem a késecskét. Hova? Helyre. Hát kitérdem, darálod. Azt nem teszem ki a kést. Már nehogy már szobádba tézze a kést. No, hát belesztével. Bacsájékhoz, látod, imak egy másikat. Ah, látom, hamarabb, nem? De megkérdezem, mennyi vállalják. Ha sok vállalják, akkor nem. Mi ennyi az a sok? Ha ki az 1000 dinár fölött van, akkor sok. De 1500 maximum. Lehet, hogy egy-kettőt tudnának. Jó. El kell, holnap akkor elmegyek oda. Jó, de megkérdezem, hogy vállalnak ilyesmit. És akkor mi lesz a sok falevéle ottan? Meg lesz az másik, nem most. Hát mérek hozzá a püsrához, nincs kedve. Thank you. Akarni a macskát. Becsukdostál már? Mindjárt becsukdostál. Nagyon jó lesz. Még a fejem. Hogy ne? Kitő megy, Anikó? Nem is olyan hajó után. Nem, hát. Mennyit hagynák, hogy raktam. Mennyit megy, nem tudom, hogy hajómat abszolút. Igen. De ki gondolta? Vasárnap is fáj már. Nem, vasárnap idő fáj? Hát meg szombaton azt raktam. De valahol lehet, hogy többet raktam, azt azért fáj. Szerintem a fosolat, és akkor kell tisztítani az alapra. A fosolat? Ez a boldos én, amely közelnek. Én sok mindenhez értem. De lehet a másodat közel. Látod, hogy össze a zsákusát az öreg a szépen. Majd fog a... Helyen fogok, hogy a zsákusát, azt még. Nem, van a kis a csukdosod. Igen, becsukdosom. Próbált is összekülsz engem. Szarok van minden az én dolgom. Macska kaját kell csinálni, kutya kaját kell csinálni, baromkét becsukdosni. Az szarok az anyjának az ének. Szarok az én születés. Hallottam a telefonomat.